ستاسو ملګری نه موږ چې اوس سورته نساء یوصل بنځم آیات ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الكتاب بالحق بیشک منګه را لګلې پیغمبر آتا ته قران بالحق د پاره د ښکار کولو د حق لتحکم بین الناس دې د پاره چې فیصلو کې د خلکو ترمنځ پای کتاب چې خودنه کړی تا ته الله ولا تکن للخائنین خصیما او مکیګه ته د طرف د خیانت ګورونه خصیمن جګړمار صرف معنا کوم پروند ریکارډینګ سي نه دی شوی دی وجنه منګه دوباره وایو او خپل سبق عمر سره وایو بیا واستغفر الله بخنو غاله د الله نه د هرې ګنا ان الله کان غفور الرحیم بشک الله دې بخشش کوونکی مهربان ولا تجادل عن الذين او جګړه مکو ته د طرف دا کسانو نه یختانون انفسهم چې خیانت کې غرضوري هغه خپل ځانونه خیانت کې گزار کړی خپل ځانونه په سبب د بخنې نه غوښتلو سره په سبب د ګنا کولو سره سړی ګنا کوي نو ځانې خیانت کې واچاو ان الله بشک لا لا يحب منن کایمن دا غچا سره کان چوي خوانن صيغه د مبالغه ډېر خیانتګر دانه چې ډېر سره مین نه کوي او لک سره مین نه کوي نه نه نه نه اس یو خیانتګر سره الله مین نه کوي کله یو کډېروي ځکه چاغه په حقوق د خلکو کې خیانت کوي نو په حقوق د الله کې خو خامخا خیانت کوي بیا ابیا منظم نه کوي هغه بیا نو کار نم غلط کوي اسی منو ګناګار ګناګار سره الله مین نه کوي یستغفون من النازان پټي د خلکو نه خلق نزان پټګي لرزه تلارشي پرځه کې نشکې بل یو غلط کار کوي ولا یستغفون من الله او ځان نه پټي د الله نه شرم نه کوي د الله نه او هو او د الله ما هم د دې سره دی نو څنګه د سره دی الله هرچا او الله هرچا سره دی په بار د علم سره د الله علم وسیع دی براخ کتا ارزه کې دی هرچا سره دی اذا یبیتون کلا چشپت ری د خلک پا خبرو باندې لا يرضوا چخخ نیوی الله ته من القول د وینانا پا خبرو دیش پته ری چا خبر الله ته خوخ ندی نه خبره هر چا ته خی معلومی دی چا خبر ویډیو ګاندی غلط فلمونه کتلې سینماګانو کې وخت یې ولې غلط به حای غپ شپ لګولې نو پا خبرو الله نو خوشاليږي د دین په خبرو خوشاليږي وکان الله بما يعملون محيطا او دې الله پاکا چې کوي دې هات کوونکي ها خبر شي انتم تاسو ها اولای دا کسانی جادلتم انهم چې جګړه کوي تاسو انهم داغه د طرف نه فل حیات دنیا په جوند دنیا کې الله وینن خوبته داغه د طرف نه جګړه وکي او فمن یجادل الله سوغ به جګړو کې د الله سره انهم دا غین یوم القیامه پر ورځ قیامت کې د قیامت پر ورځ به جګړو سوغ کوي دا غی طرف نه وي اما یکون علیهم وکیلا یا بسوغ شی په دای باندې زموار ساتون کې د عذاب د الله نه دا سوغ شته چې د الله د عذاب نه بچی نه الله چې چاله عذاب ورکی نو سوغ بچکولې نشي وای ها وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَعْمَلُ كِبَتًا أَوْ يَظْلِمْ يَا زَاتِهِ كِي پخپل ځان ثم يستغفر الله بیا بخنو غالد الله نا يجد الله غفور الرحيم لو بمومي الله لرا بخشش کوونکی او مهربان وَمَن يَكْسِبْ أَغَا چا چو کرسمن گنا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ نو یقینن کسب کید علا نفسی ضرر په نفس داغه دی چا چې غلط کارو کو گناه وکړه الله وی ضرر پاغه دی وکان الله علیما حکیما او دی الله په یو حکمت والا و من یکسب هغه چا چې وکړه خطوی اتن گنا او اسمن یا گنا دواړه گناونه دي خطوی ام گنا ته وي اسمن ام گنا ته وي نو دې کې علما فرق کوي خطوی اتن اغه گنا چ پیر باندې ز سړی خیال نه گناتی وشي ها یا د سړی خیال نه او غلط کار ته وشي لکه روزه کیتی او بوس کړی شي خیال نه کنه ولکه خیال منو ییر میو او به اوس کړی نو دې روزه با د الله نه ماته دا یو قسم مل مسیاد دتا د الله د طرف نه اوږي و مې یک سباغه چاچو وکړه خطوی اتن گنا پیرا او اسمن یا گنا په قصب باندې په قصد یو سړی غلط کار کړي ثم یرمی به بریان بیا نسبت کوي داغي گنا بری ان پاک بندتا دا ایمان دادو خو پته دا چې ما کړه دې خو پاغه الزام اولګي د بدنامولو د ځان نه لری کی دا لوی گنا دا غره ها وقد احتمل بهتانا واسما مبينا تاکي بار کده دروغ د ځاننا واسما مبينا او ګناهکارا دا خو یو صحابه هغه بیان وی هغه زمانه کې چې دا غینه به غلط کارو شو فورن به وی زمونږ ادا کار شوی حضرت موږ له سزا راکا موږ په له سزا اخر ته نه پریدو لکه مایز راغله دې هغه زنانا د لوی خاندان نه چې حدیثو کې راځي اگر اگره وا چې زمانه غلط کار شوی نن احادیثو کې را روان دي چې زمانه غلط کار شوی لري مال سزا را کا اغه خپل سزا اخر ته نه پرې خو دا منګر شي اخر ته پرې دوی مال حال ته بو سبیا را کا کو چې دنیا می خشي دنیا کې بچم نه حال ته نشه راخ کلی اوسره دنیا کې تکلیف کم ده دا برداشت کا خود آخر تکلیف اگر ډیر زیات ته حدیث کې راځي اتق النار ولو بشکی تمرا ځان بچ کې د عذاب دور نه اگر که یو په معمولی صدقه جوړی باندې ولینی معمولی صدقه جوړی یا خیرات کا الله بندنه عذاب لري کی یا معمولی صدقه جوړی ها پاغه باندې دوم دا دوم نه ځان بچ کا څنګه چې معمولی صدقه جوړی ها دومنم د اعظم رضان بجین دومنه غلط کار مکو معمولی غوندي دا منګه مخک سبق ویل نه نه سبق اغاز مون لولا فضل الله علیک و رحمته دا نه نه سبق ده ساده